ุนออมไอ้ยะรูปบองนี่ก็สังหาตะนาหมกนาก็มมตามจอมสมแต่งลือสมแต่งกรอมก็มมตามจอมสมสนายหาล่อแม่นา สรุปนุ่นออก